van zin op de juiste plaats. Luister goed. En ontdek je het geheim van rijden. Overgaat. De eerste zin staat al goed. Neem dan van elke zin de eerste letter. Zo ontdek je het geheim van rijder. Luister goed. Rinus, hier ligt iets. Weet je wat? We draaien er een. Rinus, hier ligt. Rinus, hier ligt. Rinus, hier ligt iets. Rinus, hier. Rinus, hier ligt iets. Rinus, hier ligt iets. Weet je wat? We draaien er een. Richt eens wat meer in de hoek. Er is iets mee. Hoe bedoel je? Alsof ik het al eens eerder gezien heb. Het is een pakje check. Ik zie niks, Fred. Als dat geen milde halfzware is. Even mijn zaklantaarn pakken. Een pakje, ja. Laat mij maar kijken. En wij maar bang zijn. Maar wat voor een pakje. Daar, in die donkere hoek. Dat zag ik meteen. Doe je voorzichtig. Dat lijkt wel een pakje. Zonde hoor, zo'n vol pakje. Nog maar een keer. En nog een keer. Nog een keer. En nog een keer. Staat al goed. Neem dan van elke zin de eerste letter. Zo ontdek je het geheim van rijder. Luister goed. Ontdek je het geheim. That's a ghetto, ghetto, Evil's tape. That's a Evil's tape. Get a rave. Hands in the air, get low shake. Take a break, babe, babe, babe. Get on the stage, take, take, take. Haters gonna hate, players gonna play. Rijder. Luister goed. Video promo, break this game, you go, oh no. We're bringing it flashback. Yalla Habibi, go, go. Yalla Habibi, yalla Habibi, yalla Habibi, go, go. Yalla Habibi, go, go. Yalla Habibi, go, go. Yalla Habibi, yalla Habibi, yalla Habibi, go, go. Yalla Habibi, go, go. Yalla Habibi, go, go. Yalla Habibi, yalla Habibi, yalla Habibi, go, go. Ik kom er niet aan. Alsof ik het al eens eerder gezien heb. Niet. Ik kom er niet aan. Fred. Kijk nou eens. Kijk nou eens. Het is een pakje. Het is een bakje. Ik heb het al eens eerder gezien. Ik kom er niet aan. Niet aan. Niet aan. Fred. Fred. Kijk nou eens. Fred. Kijk nou eens. Het is een penis. Fred. Kijk nou eens. Het is een penis. Laat toch een liggen hier. Ik zie niks. Nou eens. Het is een penis. Laat toch een liggen hier. Geen licht. Ik zie niks. Alsof ik het al eens eer. Zet elke zin en je begrijpt wat overgaat. Begrijpt wat overgaat. De eerste zin. De eerste zin staat al goed. Zet elke zin op de juiste plaats en je begrijpt het. Zet elke zin op de juiste plaats en je begrijpt waar het over gaat. De eerste zin op elke plaats. Op de juiste plaats. En je begrijpt waar het over gaat. Zet elke zin op de juiste plaats. En je begrijpt waar het over gaat. De eerste zin staat al goed. En je begrijpt waar het over gaat. De eerste zin staat al goed. De eerste zin staat al goed. De eerste zin staat al goed. Staat al goed. Neem dan van elke zin. Zo ontdek je het geheim van de eerste letter. Het geheim van leven van Rijder. Het geheim van Rijder, luister goed. Zo ontdek je het geheim van Rijder. Het geheim van Rijder. Ontdek je het geheim van Rijder. Luister goed. Van elke zin de eerste letter. Zo ontdek je het geheim van Rijder. Rinus, hier ligt iets. Weet je wat? We draaien er even iets. Richt is mooi in de hoek. Er is iets mee. Hoe bedoel je? Alsof ik het al eens eerder gezien heb. Hoe bedoel je? Alsof ik het al eens eerder gezien heb. Hoe bedoel je? Hoe bedoel je? Alsof ik het al eens eerder gezien heb. Hoe bedoel je? Ik kom er niet aan, hoor. Dat zag ik meteen. Van het geheim van het rijden. Luister nu goed. Ik kom er niet aan, hoor. Fred, kijk nou eens. Het is een pakje check om de... Laat toch een liggen. Kijk nou eens. I'm sorry. Wij maar bang zijn, En wij maar bang zijn. Confusion. Dat was 4 keer confusion. Dit is 1.